Ніхто з іх не глядзеў на пана Юрія. Толькі на Алеся глядзелі ўсе, і Алесь, адчуваючы амаль фізічны боль у сэрцы, ішоў да іх.